aşık söyleyin, dinlemezsen eyleyim, dinlemezsen eyleyim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, ummana dalmaya geldim. Aşk deryasın boylayım, aşk deryasın boylayım, ummana dalmaya eksiklik kendi özümde, eksiklik kendi...